ในที่สุดการเดินทางอันยาวนานของนางนาโอมีและรูธจากโมอับก็สิ้นสุดลงขณะที่เธอทั้งสองเดินไปในเมืองเบธเลเฮมหัวใจของทั้งสองต่างก็เต้นแรงด้วยใจที่ตื่นเต้นยินดี น่ะดูสิใครมาน่ะเอ๊นาโอมีหรือเปล่านะเธอใช่นาโอมิหรือเปล่าเธอเป็นภรรยาของเอลิเมเลกใช่หรือเปล่าครอบครัวของเธอย้ายไปอยู่โมอับตอนที่กันดานอาหารใช่ไหม โอ้โยอันนาพื้นที่แสนดีของฉัน ฉันคิดแล้วว่าต้องเป็นเธอแน่นาโอมิแต่ ฉันรู้ดีไม่ต้องพูดถึงมันหรอกฉันหน้าตาไม่เหมือนเดิมเหมือนกับว่าฉันอายุแก่กว่าเดิมเป็น10 ปีทีเดียวอย่าเรียกฉันว่านาโอมีอีกต่อไปดีกว่าชื่อนี้หมายความว่าน่ารักน่าปรารถนาแต่ให้เรียกฉันว่ามาราที่หมายถึงความขมขื่นแทนจะดีกว่าเพราะชีวิตของฉันเป็นอย่างนั้นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ได้ทำให้ชีวิตของฉันขมขื่นอย่างที่เห็นนี่แหละก่อนฉันจะออกจากบ้านเมืองนี้ไปฉันมีหมดทุกอย่างแต่พระองค์นำฉันกลับมาด้วยมือเปล่า เราได้ยินข่าวว่าสามีเธอเสียไปแล้วใช่ไห มจากนั้นลูกชายฉันอีก2 คนก็ตายไปด้วยสิ่งที่ฉันมีเหลืออยู่ในโลกนี้ก็คือรูธลูกสะใภ้ของฉันนี่แหละเข้าไปในหมู่บ้านเบธเลเฮมนะรูธแม่หวังว่าเธอคงจะชอบที่นี่ขอให้ถือว่าที่นี่เนี่ยเป็นเหมือนบ้านของเธอก็แล้วกันนะ ไม่ว่าแม่นาโอมีจะไปไหนฉันก็จะเรียกที่นั่นว่าบ้านจ้ะ แม่นาโอมีเธอนี่โชคดีจริงๆเลยนะที่มีลูกสะใภ้แสนดีอย่างนี้ฉันน่ะอยากมีลูกสะใภ้ดีๆอย่างนี้บ้างตอนนี้เธอก็มาถึงที่นี่แล้วจะทำอะไรต่อไปล่ะนาโอมี สิ่งแรกเราต้องหาที่อยู่ก่อนฉันอยากเห็นบ้านเก่าและที่นาของเราเหลือเกิน มีคนอยู่ที่นั่นแล้วล่ะแต่เมื่อเธอกลับมาเขาก็คงต้องย้ายออกฉันว่าตอนนี้ให้เธอทั้ง2 คนน่ะมาอยู่กับฉันชั่วคราวก่อนก็ได ้ขอบคุณจ้า ตอนนี้เธอกลับมาได้เวลาพอดีช่วงที่มีงานทำเราเพิ่งจะเริ่มเก็บเกี่ยวข้าวบาเล่ถ้าเธอไปเก็บข้าวที่ตกตามทุ่งนาวันหนึ่งก็จะได้พอกินพออยู่ทีเดียวนะฉันว่ามากพอสำหรับเธอ2 คนแน่แต่งานอย่างเนี้ยมันหนักอากาศก็ร้อนไปหน่อยเท่านั้นเอง ฉันไม่กลัวงานหนักหรอกจ้ะฉันจะออกไปพรุ่งนี้เช้าเลย รุ่งเช้ารูธขออนุญาตจากนางนาโอมีเพื่อไปเก็บข้าวที่ตกตามพื้นนาหลังการเก็บเกี่ยวแล้ว ไปเถอะลูกแม่อย่าอยู่นานจนค่ำมืดอย่าทำงานหนักจนเกินไปนะ ฉันไปก่อนนะจ๊ะแม ่รูธเอ๋ยเจ้านี่ช่างดีจริงๆถ้าแม่ได้คลอดเจ้ามาเองก็คงจะดีกว่านี้แน่ฉันมัวมานั่งฝันอยู่อย่างนี้ได้ยังไงกันนะต้องรีบไปทำงานแล้วล่ะ มีใครอยู่ไหมเนี่ยนั่นเอามีอยู่ไหมอ๋ออยู่นั่นไงมีคนบอกว่าฉันจะพบกับน้าได้ที่นี่ฉันถึงมาที่นี่แหละ อ๋อโบอาร์ตญาติของสามีฉันเองหรอกเหรอดีใจนะที่ได้พบกับเธอ ฉันก็ดีใจนะที่ได้พบกับน้าอีกครั้งหนึ่งฉันได้ยินว่าน้าจะมาอยู่กับพวกเราที่นี่อีกใช่ไหมฉันว่าน้าตัดสินใจถูกแล้วล่ะแต่ฉันก็เสียใจสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นกับอาและลูกๆด้วยแต่ฉันได้ข่าวว่าน้ามีลูกสะใภ้กลับมาด้วยใช่หรือไม่ ใช่โบอัสฉันเล่าถึงความดีที่เธอมีไม่หมดหรอกนะรูธน่ะช่วยฉันสบายใจขึ้นมากทีเดียวฉันบอกให้เธอกลับไปอยู่กับพ่อแม่ของตัวเองกลับไปแต่งงานสมัยพูดยังไงเธอก็ไม่ยอมไปแต่รูธบอกว่าถ้าฉันไปไหนเธอก็จะไปด้วยฉันอยู่ที่ไหนเธอก็จะอยู่ด้วยพระเจ้าของฉันจะเป็นพระเจ้าของเธอญาติของฉันจะเป็นญาติของเธอไม่มีอะไรจะมาแยกแม่ไปจากฉันได้นอกจากความตาย ฉันจะไปหาความรักเหมือนความรักของรูธได้ที่ไหนล่ะหืม ฉันดีใจด้วยที่ได้มีคนคอยดูแลที่ฉันมาเนี่ยก็เพียงอยากจะมาบอกว่าเผื่อน้ากับรูธมีธุระอะไรให้ช่วยแล้วก็ให้บอกมาตอนนี้จะต้องไปดูคนงานเกี่ยวข้าวที่กลางทุ่งแล้วล่ะ เมื่อโบอาสไปถึงทุ่งนาเขาก็ได้ทักทายกับคนงานที่กำลังเกี่ยวข้าวตามปกตินิสัยของเขา ขอพระเจ้าอยู่กับทุกคนนะ พระเจ้าอวยพรท่านด้วย หญิงสาวคนที่อยู่กลางทุ่งนาคนนั้นเป็นใครฮะเป็นคนต่างถิ่นใช่ไหม เธอเป็นคนโมอับครับนายเธอมากับนางนาโอมีเธอมาขออนุญาตเก็บข้าวตกตามไร่นาหลังจากเก็บเกี่ยวแล้วผมหวังว่านายคงไม่ว่าอะไรที่ให้อนุญาตเธอนะครับ โอ้ไม่เป็นไรหรอกเจ้าทำถูกต้องแล้ว ทันทีที่ผมอนุญาตเธอเธอก็รีบเข้าไปในทุ่งนาเก็บข้าวเธอพักที่ร่มคู่เดียวจากนั้นก็ทำงานต่อตั้งแต่เช้าจนถึงเดี๋ยวนี้ครับนาย ฉันได้ยินเรื่องของเธอจากคนในหมู่บ้านแล้วเธอเป็นผู้หญิงที่ดีงามจริงๆฉันจะไปพูดกับเธอหน่อยนะสันติสุขจงมีแก่เธอ สวัสดีค่ะนายท่าน ฉันชื่อโบอัสเป็นเจ้าของนายแห่งนี ้ท่านอยากจะให้ดิฉันไปเก็บข้าวที่อื่นเหรอคะ อ ๋ อไม่ใช่เธอเก็บตรงนี้แหละนะเก็บตามที่เธอต้องการนี่ฟังฉันให้ดีนะไม่ต้องไปเก็บข้าวตกในทุ่งนาของคนอื่นอยู่ตรงนี้กับคนงานผู้หญิงของฉันฉันบอกพวกคนงานผู้ชายแล้วว่าไม่ยุ่งกับเธอเมื่อไหร่ที่เธอกระหายน้ำก็ให้ไปรับน้ำดื่มจากเหยือกที่พวกผู้ชายน่ะเขาตักไว้ได้เลย ทำไมดิฉันจึงเป็นที่พอใจของท่านทั้งที่ดิฉันเป็นคนต่างถิ่น ฉันได้ยินคนเขาเล่าเรื่องของเธอที่ได้ทำต่อแม่สามีตั้งแต่สามีของเธอตายจากไปแล้วว่าเธอได้ออกจากพ่อแม่แท้ๆของเธอและบ้านเมืองตัวเองมาอยู่กับคนที่เธอไม่เคยรู้จักกันมาก่อนขอพระเจ้าทรงตอบแทนในสิ่งที่เธอได้ทำลงไปขอให้พระเจ้าอิสราเอลที่เธอได้มาพึ่งพาอาศัยใต้ร่มเงาของพระองค์ได้ทรงโปรดประทานบำเหน็จแก่เธออย่างมากมายด้วย นายท่านขอให้ฉันเป็นที่ชื่นชอบของท่านตลอดไปด้วยแม้ว่าดิฉันไม่เท่าเทียมเหมือนกับคนงานหญิงของท่านก็ตามแต่ท่านก็ได้หนุนใจฉันด้วยถ้อยคำเหล่านี ้รูธมากินข้าวกับเราสิมีอาหารและนั่นแกงมากินด้วยกันเลยไม่ต้องเกรงใจนะ ขอบคุณค่ะนายท่าน เมื่อเธอนั่งลงกับคนงานเกี่ยวข้าวแล้วโบอัสได้ข้าวแก่รูธมากจนเธอกินไม่หมดเมื่อกินอาหารจนอิ่มแล้วรูธก็ได้เก็บอาหารส่วนหนึ่งไว้เพื่อนำกลับให้นางนาโอมีที่บ้านจากนั้นก็ลุกขึ้นและเดินทางกลับบ้าน ขอบคุณมากนะคะเป็นพระคุณจริงๆต้องขอโทษด้วยที่พวกท่านทานอาหารยังไม่เสร็จแต่ฉันต้องขอตัวไปเก็บข้าวต่อนะคะ ทุกคนฟังให้ดีนะฉันอยากให้พวกเราเนี่ยได้แสดงน้ำใจพิเศษกับผู้หญิงคนนี้แม้ว่าเธออาจจะเก็บข้าวจากกองที่เราเคยเกี่ยวเอาไว้ก็อย่าได้ต่อว่าเธอเลยให้หยิบข้าวออกจากมัดบ้างวางไว้เพื่อให้เธอได้เก็บด้วยดีมาก ดังนั้นรูธจะเก็บข้าวไปจนถึงเย็นเมื่อเธอนวดข้าวแล้วได้หนึ่งถังเธอจึงแบกกลับไปบ้านให้แม่สามีดู เออลูกแม่ทำไมลูกถึงได้เก็บข้าวได้มากถึงขนาดนี้ล่ะวันนี้นายเจ้าไปเก็บข้าวที่ไหนเหรอ วันนี้บังเอิญฉันไปเก็บข้าวในนาของคนที่มีน้ำใจดีมากเขาชื่อโบอาสจ้ะแม่ฉันไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงได้ดีกับฉันมากเชิญฉันไปกินข้าวกับคนงานของเขาด้วยเขาให้ข้าวมากกว่าที่ฉันจะกินหมดจ้ะแม่นี่ไงคะฉันเอามาฝากแม่ด้วยฉันห่อมาให้แม่ด้วยจ้ะ ขอพรจงเป็นของชายคนที่เห็นลูกแม่แม่ขอบพระคุณพระเจ้าพระองค์ไม่เคยหยุดประทานความเมตตาแก่คนที่มีชีวิตอยู่และคนที่ตายแล้ว ลูกรู้อะไรไหม รู้อะไรคะแม ่ชายคนที่ชื่อโบอัสน่ะเป็นญาติสนิทของพ่อสามีของแม่เองความจริงแล้วเขาคือคนที่เป็นญาติที่จะมาไถ่ในฐานะที่เจ้าเป็นลูกสะใภ้ของแม่เจ้าก็เกี่ยวดองเป็นญาติกับเขาด้วย มิน่าล่ะเขาถึงได้ดีต่อลูกมากเขาบอกว่าไม่ต้องไปเก็บข้าวตกที่นาของคนอื่นให้อยู่ในนาของเขาอยู่ใกล้คนงานของเขาตลอดฤดูเก็บเกี่ยว นั่นแหละดีแล้วลูกแม่ทำตามที่เขาว่าทุกอย่างนะให้อยู่กับพวกคนงานหญิงของเขาแล้วเจ้าจะปลอดภัยเพราะในนาของคนอื่นน่ะเจ้าอาจจะถูกแกล้งเป็นอันตรายได ้ค่ะแม ่ดังนั้นรูธจึงอยู่กับคนงานหญิงของโบอาสเพื่อเก็บข้าวตกจนกระทั่งหมดฤดูเก็บเกี่ยวข้าวฟ้าและข้าวบาเล่